بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Tuendelea na kitabu chetu, kitabu Siyam. Katika kitabu chetu Al-Lu'lu wal-Marjan, fima tafaka alayhi Shaykhan Bukhari na Muslim. Na tulikuwa katika kitabu Siyam lango wa 13, tumefikia leo insha Allah ndipo tutakapoanzia darasa letu. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. ملango wa kusihi funga ya mmoja wetu inapomchomozea alfajiri hali ya kuwa ana janaba, mtu ametangamana na hali yake usiku lakini kazidiwa pengine na usingizi, akawa akadirikiwa na wakati ya alfajiri hali ya kuwa hajaoga, somo yake itakuwaje? Na vile vile utasikia kidogo mkaruzano baina ya masahaba wawili, sahaba na tabi'i kidogo. Hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 677. Hadithu Aishata wa Umu Salama. An Abi Bakrin bin Abdirrahman bin Al-Harith bin Hisham. Hadithi mpokewa na Aisha na Umu Salama. Wote wawili ni wake za Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Wamepokea kutoka Abi Bakar bin Abdirrahman bin Harith bin Hisham. Asema Abu Bakar bin Abdirrahman anna abahu Abdirrahman akhbara, kwamba babake Abdirrahman alimpasha habari Marwana, akampasha habari Marwan bin Hakam. Na Marwani hapo alikuwa ni PC wa Madina, alikuwa ni mtawala. Akampasha habari hivi, anna Aishata wa Umma Salamata akhbarata, kwamba Aisha radhiallahu anha na Umu Salama wote wawili wamempasha habari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume kana yudrikuhu alfajru, alikuwa akikutwa na wakati wa alfajiri wa huwa junubun, hali ya kwamba yeye mtume ana janaba min ahli ya watu wa nyumbani kwake. Hawa ndio wanampasha habari huyu bwana Aisha radhiallahu anha na Umu Salama wapokea kwa Abi Bakar bin Abdurrahman. Sasa Abdurrahman huyu babake alimpasha habari kwamba Marwan alimpasha habari Marwan anna Aisha ta Umu Salama akhbarata kwamba watu wawili hawa kiza mtume wamempasha habari kwamba ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume kana yudriku alfajru wa huwa junubun min ahlihi, alikuwa ana tokezewa na alfajiri hali ya kwamba ana janaba kwa kuundama ahli yake. Thumma yaktasilu, kisha akioga mtume wa yasumu, akiendelea na somo yake. Kwa hivyo haina maana ya kwamba mtu akipambaukiwa asubuhi akiwa ana janaba kwamba somu hana, ni sawa. Yeye wajibu wake ni aoge mapema kuiwahi sala, lakini ile haitii dosari somu yake. Faqala, akasema Marwan, akamwambia Ali Abdurrahman, alimwambia bin Harith, uqsimu billah, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu, la tuqari'anna biha Aba Hurairah, maneno haya yachukue nende mgonge na Abu Hurairah kweli kweli. Maneno haya yamaanisha kwamba pana kitu hapa. Kwa nini namwambia hivi? Wa Marwanu yawma idhin ala al-Madina, Marwan siku hiyo alikuwa ndiye pisi wa Madina. فقال أبو بكر أبو بكر كسيما فكره ذلك عبد الرحمن كتكيز وسانا مروان كمتما وأبو هريرة رضي الله عنه أمام بمن نهاية ووكال ثم قدر لنا أسيما كيشة تقدري وانا من يزمون عبد الرحمن أسيما أن نجتمع بذي الحليفة تكوتاني بحالة بيتوا ذو الحليفة ذو الحليفة إن جو سيم ونوهرمي واتوا مدينة كوين دا حجة أو عمرة وساسا جنا لك إتوا آبار علي إتوا هيف ساسا كوتانا أبو هريرة رضي الله عنه هاب. وكانت لأبي هريرة هناك أرض, أبو هريرة الكون أرض كله ذو الحليفة الكون مملك أرض سسوى قتلنا يبقين يا ميكون قنقل أرضياك. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة, عبد الرحمن سيارب السلام أكام بيكم بي أبو هريرة, إني ذاكر لك أمرا, mimi nitaka nikukutajie jambo. Wasemaje? Walaula Marwanu aqsama alayya fi lam adhkurhu lak, lau si Marwan aliniapia jina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala katika kufikishia habari hii, wallahi singekufikishia, lakini basi ameniapia. فذكر قول عائشة وأم سلمة, عبد الرحمن كم تجي أبو هريرة قول يا عائشة رضي الله عنها نأم سلمة يكوى متومي الكوى أتوكيزيوانا الفجيري أكيوانا جنابا. فقال كسيما أبا هريرة كذلك حدثني الفضل بن عباس, wewe usikia hata mimi pia nimepewa hadithi ya ambayo imepokewa na Fadl bin Abbas. Sasa ina maana gani hadithi anaitegemea Abu Huraira? Ni kwamba ni hadithi ya pinga. Abu Huraira yuamini mtu yoyote ambaye kwamba atapambaukiwa hali ya kwamba ana janaba hana saumu, ategemea hadithi hii ya Fadl ambayo imepokewa na Muslim na hadithi ya Usama iliyopokewa na Nisai, hadithi mbili. Sasa Marwani kama alikuwa ana anamchukuza Abu Huraira radhiallahu anhu wa ardhah. Lakini livyo ni kwamba kauli yenye nguvu katika masala ni vile walivyosema Aisha na Salama kwamba lau mtu atatokezewa na sala ya alfajiri akawa ana janaba, ataoga na ataendelea na somo yake, wala haina tatizo somo yake. Abu Huraira radhiallahu anhu kiangalia chini asema junubun min ahlihi ay min jima'i ahlihi, mtume aliamka hali ya kwamba na janaba, kwamba ametangamana na mke wake. La tuqri'anna ay taqri'h wa ta'nif, mwambie kwa ukali kabisa, shaddid alayhi, mkazie kabisa katika kufikishia hii salamu Abu Huraira. Asema bil maqalati al madhkura, kwa maneno yaliyotaja Aisha na nani na Umu Salama radhiallahu anhuma. Wadhalika, na hilo kwa sababu gani? Li anna Abu Huraira takana yara, Abu Huraira kwa waona anna man asbaha junuban min jima'a, kwamba mtu yote aliyepombokiwa na alfajiri hali ya kwamba ameundama jana usiku, la yasihu saumu, saumu yake si sahihi. Si hivi hivi bure tu, lihadithi al-Fadl ibn Abbas fi Muslim wa hadithi Usama fi Nisa, hadithi hizi mbili ndio anazitegemea. Pengine radhiallahu anhu arda amefahamu vingine radhiallahu anhu. Kwa hivyo kuna watu ambao mpaka sasa wanafikira kama hizi ya kwamba mtu yote ambaye atakuwa amepambaukiwa akiwa na janaba somo yake si sahihi. Na hadithi ni hizi mbili anazotegemea jamaa. Tayeb, hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu cha 30 kitabu Saum mlango 22 babu saimi yusbihu junuban, mlango wa mwenye kufunga akapambaukiwa akiwa na janaba somu yake sahihi. Ni sawa, likikupata jambo kama hili wewe endelee na somu yako, hakuna tatizo. Mlango wa 14 babu taghlidhi tahrimi aljimaa fi nahari ramadhana ala saim, mlango wa kukaziwa uharamu ya kuundama katika mchana siku ya Ramadhani kwa mwenye kufunga. Amekaziwa kabisa sifanye kitu kama hicho. Wa wujubu alkafarati alkubra fihi, na atakapofanya hivyo yampasa atekeleze kafara kubwa, kafara kubwa. Wa annaha nahiyu kafara tajibu ala almusiri walmusiri, inampasa maskini na tajiri. Yeyote atakayemundama mchana wa Ramadhani, awe tajiri au maskini, kafara ya mlazimu, kafara ya mlazimu. Wa tathbutu fi dhimmati almusiri hatta yastati'a, na italazimu juu ya shingo ya maskini hii kafara mpaka awe na uwezo wa kuitekeleza. Atadaiwa mpaka apate uwezo wa kutekeleza. Allahumma, kama Mungu subhanahu wa ta'ala amemuondolea uhai haya mengine, hii ni unwani ya mlango tutakaoingia sasa. Kwa hivyo ni kwamba imetiliwa nguvu uharamu wa kuundama mtu na mkewe mchana wa Ramadhani, hasa akiwa amefunga, na ni wajibu atekeleze kafara kubwa lau atafanya kitu kama hicho, na vile vile kwamba kafara ni wajibu kwa tajiri na maskini, na itamlazimu maskini katika shingo yake na dhima yake mpaka aweze na apate uwezo wa kuitekeleza. Hii ni unwani. Tayib, hadithi yetu katika mlango huu ni hadithi ya 678, حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. حديث أبو هريرة قال مسلم أبو هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنكو جامت قامتومي صلى الله عليه وسلم فقال كسيما إن الآخرة ميمي ديو متوامشو كتك جمازام lakini waka ala imraatihi fi ramadhan, aliyemwingilia mkewe katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Mtu mwisho kabisa, yani maskini dufu kabisa, ana chochote lakini nimefanya hayo, nimemwingilia mke wangu mwezi wa Ramadhani mchana. Faqala, mtume akamwambia, atajidu ma tuhariru raqabatan, waweza kumiliki thamani ya kuweza kuacha huru mfumwa, ukaenda ukanunua ukamwacha huru, ndiyo dawa ya kosa lako uliofanya wewe? Kala, la, siwezi, sina uwezo wa kununua mfumwa hata nijinasue katika makosa haya. Mtume akasema, qala fatastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, utaweza kufunga mwezi miwili fululizo? Basi kio huwezi kumwacha huru mtumwa? Qala, la, siwezi, siwezi, mwezi mmoja umenishinda. Ataka mwezi miwili ya Rasulullah? Mwezi mmoja sikuwezi. قال افتجد ما تطعم به 60 مسكينا, unaweza kumiliki kiwango cha pesa ya kuweza kualisha maskini 60? Tumemuuliza yule bwana, qala, la, siwezi, sina. قال akasema yule mpokeaji, fa utiya an-nabiyyu bi araqin fihi tamrun, tume sallallahu alayhi wasallam akaletewa kikapu cha tende, wa huwa zimbiru, nasema ni kikapu. Qala, mtume akasema, at'im hadha anka, sasa kiwe huwezi, basi hii tende toa sadaka, iwe ndo kafara yako. Qala akasema yule bwana, ala ahwaja minna, yani nimpe mtu ambaye ana haja na umaskini zaidi yetu sisi, mimi na familia yangu, ya Rasulullah, ma baina labatay, hakuna kati ya mita miwili ya Madina, haya sharqia wal gharbia, ahlu baitin, familia, ahwaja minna, wenye haja na umaskini zaidi yetu sisi, sasa nimpe nani? Qala akasema, fa at'imhu ahlak, nenda kawalishe watoto wako na mkeo. Sasa sasa umefahamu nini hapa? Ni kuwa huyu bwana kafara sakatat anhu kafara, hana tena kafara, huyu hana kafara. Lakini mlango asema kwamba kita maskini ni lazima aitimize hiyo kafara hata mpaka atakapopata nini uwezo, lakini hakuulizwa chochote. Kwa nini? La yukalifu Allahu nafsan illa wasaha, Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi zaidi ya uwezo wake. Mtu hawezi kama ndio kale, khalas, mambo yamekusha, na insha Allah itakuwa kafara imetekelezeka. Na akhrajahu al-Bukhari fi kitab as-Sawm, Imam Bukhari amepokea hadithi katika kitabu Sawm, kitabu cha 30, mlango wa 30, babul mujami' fi Ramadhan, hal yut'imu ahlahu min al-kafarati idha kanu mahawij. Je, mlango huu ni mlango wa mtu aliyomundama mkeo mchana wa Ramadhani. Je, ile kifara atamlisha ahli yake wakiwa wana haja au hatawalisha? Atawalisha sawa na vile alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi iliyofuatia mlango wetu huu, mlango wa 14, hadithi ya 679, hadithu Aisha radhiallahu anha qalat, ni hadithi iliyopokewa na Aisha, Allah amelea radhi, amesema ata rajulun nabiyya sallallahu alayhi wasallam, ata rajulun nabiyya sallallahu alayhi wasallam, ankuja mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fil masjid miskitini, kuna mtu alimjia Mtume akiwa msikitini. Faqala, akasema ihtaraqtu, nimechomeka, nimechomeka. Subhanallah. Mtume akamwambia mimma dhak, kwa kitu gani umchomeka? Nimechomeka, nikitakutisha sasa lazima umwangalie vizuri, pengine kazo shika moto au nini. Yeye maksudi yake kinaya kwamba nitachomeka na moto wa jahanamu kwa sababu nimefanya makosa mimi. Ndio maana nimefanya kosa ambalo kwa sababu ya kosa hilo nitaadhibiwa. Ndio anavyokusudia, sio kwamba yeye achomeke. Qala, akasema waqa'tu mirati fi Ramadhan, nimemwingilia mke wangu mchana wa Ramadhan. Qala lahu, Mtume akamwambia tasaddaq, toa sadaka, kafar. Qala ma indi shay'un, sina chochote ya Rasulullah, mimi sina chochote. Fajalasa, akakaa. Wa atahu insanun yasuqu himara, kaja mtu ambaye yuamsuta nini punda, anamshika hatamu punda. Akaja wa ma'ahu ta'amun, na ana chakula. Kaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdurrahman, akasema Abdurrahman ahadu ruwati alhadith, moja katika wapokeaji hadithi, ma adiri mahu, sikujua alikuwa mbeba nini na ni kitu gani alikuwa amemletea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma adiri mahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kitu gani alikuja nao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema aina almuhtariqu, yule alikuwa akichomeka yuko wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtumia neno lake lile lile. Faqala ha ana dha, mimi niko hapa ya Rasulullah, niko hapa. Qala, Mtume akasema khudh hadha fatasaddaq bihi, twa hii sadaka niloletewa, nenda ukaitoe sadaka. Qala ala ahwaja minni, nimpe mtu ambaye ana haja zaidi yangu mimi. Mali ahli taamu, hata watu wangu nyumbani hawana chakula. Qala fakuluhu, Mtume akamwambia nendeni mukali, nendeni mukali. Tayib, hadithi hii ya 679 ambayo tumesoma hivi sasa, sema ihtaraqtu ay atlaqa ala nafsi annahu ihtaraqa li'i'tiqadihi, amejiita kwamba yuachomeka kwa kuitakidi kwamba yeye atachomwa. Madam mtu anaifanya makosa, si anastahili kuchomwa? Anastahili, amekosea. Akasema anna murtakiba, amini anna murtakiba al-ithmi yu'adhabu bin-nar, yoyote anaifanya dhambi atatiwa wapi? Motoni. Anaamini vile, akasema nimechomeka ya Rasulullah, nimechomeka. Fahuwa majazun ala anil usiyani, ni majazi hakika katika kuasi. Au annahu yahtariqu yawm al-qiyama, au amesema kwa kukisia kwamba lau hatosamehewa kosa hili atachomwa kwa sababu ya kosa hili siku ya kiyama. Faja'ala al-mutawaqqa'u kalwaqi', akajalia kile kinachoongewa, kinachongojewa kama kitakachokuwa. Sisi ama siku ya kiyama nitachomwa mimi, akajalia kwamba ni yuachomwa ati waabara anhu bilmadhi, akaizumzia kwa tamko lilopita, waqa'tu biimraati ay watituha. Kwa hivyo huyu pia, hii hadithi atuonesha kuwa huyu bwana hakudaiwa nini, kafara, hakudaiwa kafara, yatilia hadithi ya kwanza nguvu. Tayib, hadithi hii ni sahih, ipokewa na Bukhari vile vile, kitabu 86, kitabu cha 86, kitabu al-hudud, mlango 26, babu man asaba dhanban duna al-hadd fa akhbara al-imama. Mtu yote atakayefanya dhambi isofikia mtu kusimamishiwa hukumu ya kisharia, lakini pamoja na hivyo akampasha imamu habari kwa mfanya kosa, maana huyu bwana sasa kamwingilia mkewe atapigwa mawe, hata hapigwi, hakuzini ati amekosea tu. Kwa hivyo mtu ambaye atafanya dhambi kosa isofikia kusimamishiwa hadi, lakini akaenda akampasha kiongozi wake kwamba mimi nimefanya kosa, yafaa, aina makosa, sawa sawa, ni sawa sawa hivi. Tayib, mlango wa 15, babu jawazi saumi wal fitri fi shahr ramadan lilmusafiri fi ghairi ma'siya. Babu, mlango jawazi saumi, kufaa kufunga, walfitri na kufuturu, fi shahr ramadan, katika mwezi wa Ramadhan, lilmusafiri, mwenye kusafiri, ni sawa akifunga, sawa akifuturu, ni sawa mchana wa Ramadhan, nani msafiri, lakini fi ghairi maasiya, mtu anayesafiri safari yake ni halali, si safari ya maasiya, haendi pengine kujificha pale fulani kwenda kunwa tembo au na hawara wake kujificha huko asionekane. Safari yake ya kawaida, aenda fatia mambo yake na kazi yake. Idha kana safaruhu marhalataini fa akthara, ikiwa safari yake ni marhala mbili na ziada, marhala mbili na ziada, kwa hivyo afaa mtu kama yule afunge akiwa safarini, au afuturu awe ale akiwa safarini, njia zote mbili yafaa. Hadithi yetu katika mlango huu ni hadithi ya 680, hadithu bin Abbas radhiallahu anhuma, hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas, asema anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kharaja, alitoka ila Makka, atakwenda Makka, fi ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, fasama, akafunga, hata balagha al-kadida, akafikia sehemu inaitwa Kadid, baina ya Makka na Madina, na ni karibu upande wa Makka, ni sehemu aftara, mtume akafuturu, fa aftara an-nas, wale watu wote walikuwa pamoja na yeye wakafuturu walipoona mtume amefuturu. Kwa hivyo yafaa mwanzo mtume amefunga alafu akafuturu, na leo ingetaka aketa, angetaka kutimiza ile somo angetimiza tu, lakini awafundisha masahaba kwamba yafaa kufuturu na yafaa kufunga katika safari ikiwa hakuna taklifu. Hadithi yetu ni sahih vile vile, mpokewa na Bukhari katika kitabu Saum, mlango wa 30, kitabu cha 30, mlango wa 34, babu idha sama ayaman min ramadhan thumma safa, mlango wa mtu akafunga, ameingiwa na mwezi wa Ramadhani, akafunga siku za kufunga pengine siku 10-15, kisha akasafiri, akasafiri afanye nini? Ni vile ilivyokuambia, wataka kufunga utaendelea kufunga, wataka kufuturu utafuturu, halafu baada ya Ramadhani utailipa. Tayib, hadithi inayofuatia ni hadithi ya 681, hadithu Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma, hadithi iliyopokewa na Jabir. Mungu amwelee, kala sema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi safari, katika safari yake, faraa zihaman, hii ni sifa yake, akaona watu wanaosongamana, sifa zao wa kusongamana, wasukumana. Wa rajulan qad dhullila alayhi, na mtu ambaye kwamba amewekewa kivuli na watu wengine, ameanguka. Faqala, akasema, ma hadha, ni kitu gani, mwafanya nini? Faqalu, saimun, huyu ni mtu aliofunga ya Rasulullah. Faqala, mtume akasema, laysa min albirri siyamu fi safar, si katika wema kufunga mtu katika safari, si katika wema mtu kufunga katika safari, akiwa katika safari si katika wema, kwa sababu sangine yaweza kuwa ni taklifu, kama huyu bwana yeye alikuwa amefunga akafika hadi ya kuanguka, kwa hivyo ni taklifu kwake somo, madamu kuna nafasi ya kuweza futuru na kufunga. Kama hakuna taklifu, funga. Kuna taklifu, acha kufunga, unaruhusa, upati madhambi. Lakini kuna watu wengine hufanya hivyo kwa sababu kwamba nitafunga peke yangu, itakuwaje peke yangu, familia nzima nitafunga mimi peke yangu, watu wote wala bwana mbakia mimi tu, bwana waangalia tu, akimbia hilo tu, ikiwa ni sababu ya kufa kwako, ushavuka mipaka, umejiumiza. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Mwenyezi Mungu hawatakieni wepesi, hawatakieni mazito, na wewe una lazima mazito. Ona kama kwamba unakwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kujua kwamba dini yake ni dini sahali, maktira baina shay'ain illa akhadha aisaruhuma, alikuwa hachaguzi baina vitu viwili isipokuwa kile ambacho ni sahali zaidi, akitoa hicho, acha kile ambacho anahisi kuna uzito. Sasa na wewe pia dini yako msahali, kwa nini wajiumiza? Usifanye hivi. Mpaka ukawa jamaa sasa wakatoa, atakutafutia mrela pale pengine, au akatafutie mwavuli mkubwa kama pana harusi pale, lala hapa bwana. Utakalifisha watu sasa. Ha? Itakani. Kwa hivyo una nafasi. Hadithi yetu ni sahih, impokewa na Bukhari kama kawaida, kitabu Saum, mlango wa 36, babu qawli nabi, liman dhullila alayhi wa ishtadda alharru laysa min albirri saumu fi safar. Mlango wa kusema mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia yule aliyowekewa kivuli, yule ilipo stadi ukali wa jua, mtume akamwambia laysa min albirri siyamu fi safari, si katika wema kufunga safarini. Sema faraa zihaman, mtume aliona watu wasongamana, ismun lizahma, ni jina la msongamano. Muradi huna alwasfu lilmahdhuf, ni sifa ya kitu kilichoondolewa, ambaye faraa qauman muzdahimin, ameona watu wakisongamana, kwa wakisukumana. قد ظلل عليه اي جعل عليه شيء يظلله من الشمس, جليوا kitu ambacho kinamkinga na nini, na jua. لما حصل له من شده العطش, kwa sababu apatikana na ukali wa kiu kwa sababu ya jua. Wa hararati saum, na ukali wa funga ile. Mtume akamwambia laysa min albirri, ay laysa min at-ta'ati wal ibada, si katika kumtii Mwenyezi Mungu na kufanya ibada, asomu fi safar, kufunga katika safari, sivyo, pamoja na kuwa na taklifu. Ai idha balaka saimu hadha almablaqa min almashaqqa, atakapofika huyo mwenye kufunga matatizo hadi hiyo ya kuanguka, pa mtu anaanguka, mtu anafinikwa akili kwa sababu ya kuwa amefunga, la inakuwa sasa wakati kama ule si wema kufunga katika safari kwake. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya 683, hadithu Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tusafiri pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama. Falam ya'ibi as-sa'imu 'ala al-muftiri wala al-muftiru 'ala as-sa'imi, maana alikuwa tumefunga, kuna baadhi yetu wamefunga na baadhi yetu hawakufunga. Falam ya'ibi as-sa'imu, hakumtia dosari na aibu yule ambaye kwamba aliyefunga, ala al-muftiri ambaye hakufunga, wala al-muftiru wala ambaye hakufunga, ala saimi yule aliyefunga. Kuna watu wamefunga na wengine hawakufunga, hawa wala hawa wamefunga, basi hakuna anamsukuma mwenzake kwambia kwamba wewe umemlaumu kwa hiyo umefanya makosa, hufai kufanya hivi na hivi. Kuna mmoja anafanya ibada kwa raha yake, una namna gani? Kwa hiyo ukimwona mtu amefunga katika safari, na wewe usimsumbue, achana naye. Hadith ni sahih Bukhari na Bukhari katika kitabu cha 30 kitabu saum mlango wa 37, babu lam ya'ib ashabu an-nabiy ba'dan fi saum wal iftar, mlango wa kutuonesha kwa maswahaba mtume walikuwa hawatiani kwenye aibu baadhi yao baadhi nyingine, yule aliofunga au yule aliofuturu. Kila mmoja anaelekea katika usawa wake. Hakuna kusema kwamba wewe kwa bila mchana sijui wa usiku sheria yako. Sema hivi. Jamaa wasukumana kwa maneno. Hadithi yetu inayofuatia ni mlango wa 16 katika babu saum au kitabu siyam, babu ajri al-muftiri fi safari idha tawalla al-amala. Mlango wa thawabu anayepata mwenye kufunguza saumu katika safari. Wakati gani? Wakati anapowasaidia wale wenzake wanapokumbana na matatizo waliofunga. Atapata thawabu kubwa sana. Huyu ambaye hakufungua, amehakufunga, anapokumbana na wenzake wanapata matatizo katika safari na saumu, akawatumikia, basi atapata thawabu kubwa sana. Hadithi ya 683. Na hadithu Anas radiyallahu anhu Allah qala, amesema kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, aktharuna dhillan, mtu ambaye kwamba aliimiliki kivuli zaidi yetu sisi alikuwa, alladhi yastadhillu bikisai, ni yule ambaye kwamba anajikinga harara ya jua na nguo yake. Pengine ana shiti ambeba, basi anaweka kichwani mwake. Huyo ndo alikuwa na nguo nyingi sana ya kujikinga na jua na ukali wake. Wa amma alladhina samu, amma wale walofunga katika safari, falam ya'malu shay'an, hawakufanya chochote. Isipokuwa walikuwa wajaribu kujikinga na nini? Shida na harara ya jua. Wa amma alladhina aftaru, amma wale walofuturu, fab'athu rikaba, walitukua wale wanyama wao wakapeleka kwenda kutekewa maji hawa ambao waliofunga na waliochachiwa na Ramadhani. Wamtahanu, wakafanya kazi, waalaju, wakawatumikia wale ambao kwamba wao walikuwa wamefunga lakini wakatatizika katika funga lao. Faqala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema kuambia hawa ambao hawakufunga, dhahaba almuftiruna alyawma bil ajri, hawa waliofuturu leo wamejikosanyia thawabu leo, hawa ambao hawakufunga sababu wameachukia wenzao, wale waliofinika ni wao, wale waliotia maji wao na ufuturu, kwa hivyo wapata thawabu nyingi sana kufanya kazi nzuri kama hiyo. sema fabaathu rikaba al-ibil allati yusaru alayh, kula moja akachukua ngamia yake akamkalisha akadondoa vyombo vyake akapeleka pamoja na vyombo vya kwenda kutulia maji aende katika maji. Unaona, na wakaelekeza kwenye maji akaenda wakatacha maji, na hawa akaanza kufanya kazi wakawatumikia wenzao. Khadamu saimina wa tanawalu saqiya wal alafa, kenda wakawatumikia wale walofunga, wakaenda kuwaletea maji na wakawaletea wale wanyama yao manyasi. Kawatumikia vizuri sana, wametumikia vizuri sana. Naam, wamekwenda na thawabu kubwa sana hawa jamaa, kama alivyothibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ni sahihi. Bukhari amepokea katika kitabu cha 56 kitabu al-jihadi wa siyar mlango wa 18 babu al-fadli al-khidmati fi al-ghazwi, mlango wa kutumikia bora wa kuwatumikia watu katika vita, katika walikuwa katika vita. Mlango wa 17 na ambayo itakuwa ndio mwisho tasoma pengine hizo hadithi mbili katika mlango huu, babu takhyiri fi saumi wal fitri fi safar, mlango wa kuchaguzwa mtu kufunga au kufuturu katika safari. Eh, wachaguzwa watakaa vipi? Watakaa kufuturu, watakaa kufunga katika safari. Hadithi ya 684 حديث عائشة رضي الله عنها حديث لو بكي وانا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كي ومتومه صلى الله عليه وسلم يقول أن الحمزة بن عمرو الأسلمي هو يبنى حمزة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الإمام بيها متومه صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر يا رسول الله نفوني كتك سفاري wakana kathira siyam, alikuwa ni mwingi wa kufunga radhiallahu anhu. Amwambia Rasulullah nifunge katika safari mimi, faqala mtume akuma inshita fasum wa inshita faaftir, ukitaka kufunga funga ya Hamza, ukitaka kufuturu futuru, pana nafasi eh, lakini sharti isipatikane nini? Taklifu. Sharti isipatikane taklifu uzito. Hadithi ni sahihi ukiwa na Bukhari kitabu cha 30 kitabu saum mlango wa 33 babu saum fi safari wal iftar, mlango wa kuchaguza mtu katika safari kufunga au kufuturu, kama alivyoambiwa Hamza radhiallahu anhu kwamba ukitaka kufunga funga, hutaki kufunga una khiari ya kutofunga, wala hupati madhambi, wala hupati madhambi. Hadithi inayofuatia hadithi ya 685 ambayo ni hadithi ya mwisho katika mlango huu mlango wa 17 ni hadithu Abi Darda radhiallahu anhu, hadithi ya huyu sahaba qala amesema kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi baadhi asfarihi, tumetoka pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya safari zake tumeiwaenda na sisi tukamfuata, lakini fi yawmi harrin, siku ya joto kabisa, hata yadha ar-rajulu yadahu ala rasi, mpaka akafikia mtu kwa ile harara na ukali wa jua mtu anajiwekelea mkono juu ya kichwa, min shiddati al-harri, kwa ukali wa jua. Wama fina saim, wala hakuna mtu hata moja aliyefunga, illa ma kana min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, illa yale tuliyojua baadaye kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ibn Rawaha, na huyu sahaba ibn Rawaha, Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, ambaye aliuawa katika vita vya Mu'ta radiyallahu anhu. Huyu mtume kambashiria kwa atakufa kabla katika vita wa Mu'ta, kuna watu watatu mtume sema hata uwawa hao, Jaafar na Abi Talib, Abdullah bin Rawaha na mwingine eh, mtu watatu. Khalid bin Walid akashika nini bendera hapo, akawa yeye amiri sasa. Na wakafa kweli. Mtume awaambia Madina watu fulani amekufa, anshika bendera fulani. Fulani kama watangazaji mbili. Aoneshwa. Aoneshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahi hiyo. Kaona sahaba fulani ameuawa, alishika bendera ni fulani, ule atakufa, atakashika ni fulani sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu wili ndio walikuwa wamefunga. Hawa watu Mtume na Abdullah bin Rawaha radhiallahu anhu waradhah. Katika wale waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari, Mtume na Abdullah bin Rawaha ndio wamefunga. Kwa hivyo wale walikuwa hakufunga, walikuwa wanajua kwamba pana ruhusa. Hadithi ni sahih. Bukhari amepokea kitabu Saum, kitabu cha 30 mlango wa 35, babu hadathana Abdullah ibn Yusuf, akatuzumzia hadithi kama hii, asema nani Bukhari rahimahullah. Kwa hivyo hii ndio hadithi ya mwisho insha Allah ambayo tutakuwa tumefikiria leo insha Allah katika darsa, na kiwa tutapewa umri bila shaka tutakutana tena, tutafahamishana mengi katika somo yaliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanak Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.